sărbători. Fiecare sunt în parte, poate da, dacă așa a decis. Bugetarii care au cerut. Asta a fost ce domnul prim-ministru a spus foarte clar. Deci cei care, pentru care s-a solicitat. Opoziția anunță că va contesta la Curtea Constituțională modificările aduse legii referendumului. Președintele este scos practic din procedura organizării unui referendum de revizuire a Constituției. Urmăriți, de fapt, cu această lege amputarea atribuțiilor președintelui României. Și guvernul francez nu renunță la planurile de reformă din domeniul transporturilor. Sindicaliștii sunt așteptați astăzi la o nouă rundă de negocieri. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Accident cumplit aproape de miezul nopții în județul Neamț, o dubă cu 10 muncitori a căzut în râul Bistrița, 7 persoane și-au pierdut viața, una a reușit să se salveze, iar două sunt date dispărute. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, ne-a declarat Adrian Rotaru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru o situație de urgență Neamț. Deci, noaptea trecută la 0048, un apel la 112 ne anunța de producerea unui accident rutier. O dubă de marfă, o autoutilitară de marfă a căzut în râul Bistrița, în canalul de fugă al râului Bistrița, unde apa are o adâncime de aproximativ 7 metri. Camioneta transporta și lemne, muncitorii au fost prinși în interior după ce mașina a căzut în apele râului. Muncitorul care a reușit să se salveze a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme. Iar datorită faptului că toate victimele erau prinse între lemnele care se aflau în spatele autoutilitarei, comandă intervenție a luat decizia extragerii autoutilitarei din apă cu ajutorul autospecialilor din dotare. După extragere, au mai fost evacuate din autoutilitară 6 persoane la care s-au început manevre de resuscitare conform protocolelor, dar din păcate pentru toate s-a declarat decesul. În total fiind 7 persoane declarate decedate. Scafandrii de la ISU Neamț și ISU Bacău caută și la această oră încă două victime date dispărute. Duba aducea muncitori de la muncă din zona Ardealului, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ascultați știrile Europa FM. După ce a anunțat că toți bugetarii își vor primi salariile înainte de Paște, premierul le ordonă acum miniștrilor să explice public subordonaților de ce își vor primi banii abia după sărbători. Mai multe sindicate au reclamat ieri situația, deși Viorica Dăncilă susținuse că toți bugetarii își vor încasa banii zilele acestea. Aflăm acum că e vorba de numai o treime care își vor primi lefurile astăzi. Cine rămâne pe din afară și cum s-a ajuns la vestea care a bulversat angajații din sistemul public, ne spune Anca Simina. În mai puțin de 24 de ore, guvernul a trecut de la promisiunea că toți bugetarii își primesc salariul înainte de Paște la bâlbe, ca în final să îngroape subiectul. Cert e că din 900.000 de bugetari care depind direct de guvern, peste 500.000 nu își vor lua salariul înainte de vacanță, ci la data obișnuită, 12, 14 sau 15 aprilie. Cei mai numeroși sunt profesorii, aproape 300.000. Nici polițiștii și angajații din apărare nu își primesc însă soldele în avans, ci doar norma de hrană și de echipament. Pe din afară rămân și angajații Academiei Române și ai câtorva ministere, muncă, externe, dezvoltare, agricultură și cultură. Entuziasmul în rândul bugetarilor fusese trezit chiar de premierul Viorica Dăncilă. Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paște. La scurt timp, tot premierul a constatat însă în ședința de guvern că în spațiul public au apărut informații contradictorii și le-a cerut miniștrilor să iasă urgent cu clarificări. Am văzut că în ultimile ore au apărut informații contradictorii în spațiul public în legătură cu acest lucru. De aceea vă rog, domnilor miniștri, să ieșiți să clarificați de urgență aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetățenilor. În locul miniștrilor au apărut doar un comunicat de presă al Ministerului Muncii și un ordin al Ministrului de Finanțe. Concluzia, guvernul va plăti până la Paște alocațiile care se virează în conturi bancare, nu și pe cele trimise prin poștă. Cât despre salarii, e clar acum că Ministerul de Finanțe agrease deja cu instituțiile care aveau de făcut plăți chiar în zilele de Paște să le devanseze. Celelalte rămâneau să le onoreze după vacanță. Sunt însă și câteva excepții. Bugetari care își iau salariul, deși le așteptau după sărbători. E vorba de 25.000 de angajați ai Ministerului Sănătății, ai parchetelor și ai serviciilor de informații. Ministerul de Finanțe explică de ce nu toți bugetarii primesc salariile în avans înainte de Paște, pentru că instituțiile ar fi trebuit să solicite ministerului că doresc plata în avans a salariilor pentru angajați. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, spune ministrul Eugen Teodorovici. Și fiecare structură în parte poate da, dacă așa a decis. Bugetarii care au cerut. Asta a fost ceea ce domnul prim-ministru a spus foarte clar. Deci cei care, pentru care s-a solicitat. Nu poți să-i dai cei care dacă nu se solicită. Bugetarii care nu au făcut cerere și nu sunt în monitorul oficial, înseamnă că nu primesc salariile? Nu primesc mâine. Primesc atunci când aveau data de salariu. Ministrul de Finanțe neagă faptul că lipsa banilor la bugetul de stat ar fi motivul întârzierilor pentru plata acestor salarii anticipate de Paște. Nu sunt probleme din punct de vedere al guvernului vis-a-vis de asigurarea celor creștere salariale pe care noi le-am luat ca și decizie în fine să le creștem. Existau bani în visteria statului pentru ca toți bugetarii să primească salariile înainte de... Categoric. De seama din ce am spus că e o astfel de posibilitate, am luat în calcul toată administrația să dea înainte. Mai departe, câți au rămas să dea, este decizia strict a acelei instituții. Federația Mecanicilor de Locomotivă pichetează astăzi sediul Ministerului Transporturilor între orele 10 și 13. Sindicaliștii critică situația dezastroasă a sistemului feroviar, salariile mici și condițiile proaste de muncă. Guvernul va acorda ajutoare de urgență în valoare de 453.000 de lei persoanelor grav afectate de recentele inundații din județele Buzău, Dâmbovița, Prahova și Vâlcea. Alte 57 de milioane de lei vor fi alocate pentru refacerea infrastructurii în localitățile unde s-au produs alunecări de teren. Riscul de inundații se menține pe tot cursul Dunării până la sfârșitul lunii aprilie, au anunțat ieri hidrologii. Doi medici din Slatina au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare pentru ucidere din culpă în cazul unui copil de 9 ani. Băiatul a ajuns la spital cu o fractură, însă doctorii nu i-au pus diagnosticul corect și nici nu l-au tratat corespunzător, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, este vorba despre ortopezii Mircea Tușciuc și Paul Iancu. Cei doi au fost trimiși în judecată în 2010 pentru ucidere din culpă. Aceasta după ce un copil de 9 ani care a ajuns la spitalul de urgență Slatina cu o fractură la o mână a murit, iar familia lui i-a considerat vinovați pe medici. Medicul Paul Iancu era de gardă atunci când băiatul a fost dus la spital și a fost acuzat că i-a pus un diagnostic greșit. Doctorul Mircea Tușciuc a fost acuzat că nu i-a acordat îngrijirile medicale necesare pe perioada internării și a decis inoportun externarea băiatului după ce a pus o atelă gipsată. La câteva ore de la externare, pentru că nu se simțea bine, băiatul a ajuns din nou în spital, iar doctorul Tușciuc i-a amputat mâna. La scurt timp însă, copilul a decedat în urma complicațiilor apărute. Pentru faptele lor, cei doi medici au fost condamnați definitiv la câte 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Infracțiunile de incompatibilitate și de conflict de interese se vor prescrie după 3 ani. Decizia a fost luată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților cu voturile PSD, ALDE și UDMR. Asta după ce deputații juriști au votat ca infractorii condamnați pentru corupție la închisoare de până la 5 ani să execute pedepsa la domiciliu. Are detalii Cristian Citre. Potrivit amendamentului adoptat de Comisia Juridică, faptele săvârșite de demnitari sau funcționari publici care determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen general de 3 ani de la data săvârșirii lor. Amendamentul a fost votat la o inițiativă de modificare a legii ANI semnată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu. Deputații juriști au votat o serie de amendamente controversate și la o inițiativă legislativă privind executarea pedepselor privative de libertate. Astfel, infractorii condamnați pentru corupție la închisoare de până la 5 ani ar putea executa pedeapsa la domiciliu. De asemenea, a fost reintrodusă în lege prevederea ca infractorii care scriu cărți să beneficieze de o reducere a pedepsei cu închisoarea de câte 20 de zile pentru fiecare carte scrisă. Propunerile adoptate de Comisia Juridică urmează să fie trimise după Paști plenului Camerei Deputaților pentru vot final. Uniunea Salvați România anunță că va contesta la Curtea Constituțională modificările aduse legii referendumului. USR acuză coaliția PSD-ALDE că se folosește de pretextul inițiativei cetățenești pentru redefinirea familiei în legea fundamentală și reduce din prerogativele șefului statului, un punct de vedere cu care sunt de acord și liberalii. În noul text de lege, președintele este scos practic din procedura organizării unui referendum de revizuire a Constituției. Raluca Turcan, liderul deputaților PNL. Urmăriți, de fapt, cu această lege amputarea atribuțiilor președintelui României. Aceasta este destinația și ținta dumneavoastră finală. Dar greșiți. Vă mulțumesc. Nu, lăsați-mă să-mi termin, vă mai ia fix 30 de secunde. Sper să aveți această fixul îndrăzit. Durează cam mult la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Da. Deputatul UDMR Marton Arpad a confirmat că sunt amputate atribuțiile președintelui și a explicat de ce s-a luat această decizie. A spus că amputăm competența președintelui. Da, amputăm și pentru că erau președinți care au abuzat de această competență a președintelui. Este vorba de domnul Băsescu, care la alegere a mai pus niște întrebări în plus cetățenilor, ducându-le în eroare și aducându-i la vot. Ceea ce se pregătea din nou de un alt președinte care a preluat niște modalități de acțiune de la fostul președinte. Și tot în Parlament a fost respinsă moțiunea simplă referitoare la modul în care statul organizează centenarul Marii Uniri. Ministrul Culturii este vizat. Au fost 94 de voturi pentru moțiune și 159 împotrivă. PNL și Partidul Mișcarea Populară au încercat să afle cum vor serba românii 100 de ani de la Marea Unire, pentru că deocamdată nimeni nu știe. Iorgu Ianuș a urmărit dezbaterile. Deputatul Florin Roman, PNL, a încercat să-și imagineze cum ar gândi Caragiale. Vă dați seama ce v-ar fi spus în astfel de momente, Nenea Iancu? E groasă rău, Nenea George. Numai că atacul la adresa ministrului n-a prea reușit. Citatul nu-i aparține lui Caragiale, sesizează deputatul minorităților Varujan Pambuccian. Pe numele său, Caragiale Ion Luca. În opera acestui domn nu există nicăieri, e groasă rău, să nu încercăm să punem în opera lor razele banale din capul nostru. Ce au vrut deputații PNL și PMP să spună prin moțiune? Că sărbătoarea încă nu a început sau, dacă a început, nimeni nu o simte. Ce e drept, e drept, nimeni nu știe ce e de făcut, spune ministrul culturii. M-am frământat și eu căutând răspuns la întrebarea ce este centenarul. Cu toată onestitatea mărturisesc că, dat fiind că este prima oară când ne confruntăm cu asemenea sarcină, am constatat că nimeni nu știe exact. Ministrul George Ivașcu spune că s-a apucat de treabă și se vor organiza evenimente, se vor aloca bani pentru monumente, dar nu pentru orice acțiune. Pentru unii, centenarul ar trebui să fie un mare revelion cu muzică populară, bucate și licore alese. Ironici, liberalii atrag atenția. Chiar dacă nu-i plac serbările cu folclor, să aibă grijă la cele din Teleorman. Domnule ministru, să mă iertați, dar în logica asta, dacă ați călcat pe bec și nu alocați, nu știu, la Teleorman sau, la Videle, să nu dau un nume de județ, banii necesari pentru serbarea centenarului, s-ar putea, ca în decembrie, la Alba Iulia, altul să fie ministru culturii. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul francez a anunțat că nu renunță la planurile de reformă din domeniul transporturilor, prin care vor fi reduse unele privilegii ale angajaților și vor fi privatizate parțial căile ferate. Sindicaliștii sunt așteptați astăzi de ministrul transporturilor pentru o nouă rundă de negocieri. Circulația trenurilor a fost perturbată pentru a doua zi la rând. Greva se anunță una de durată. 4,5 milioane de oameni călătoresc în fiecare zi cu trenul în Franța. Compania Air France a anulat la rândul său numeroase zboruri. Mașinile diesel ne-ar putea aduce în fața Curții Europene de Justiție din pricina poluării. Executivul comunitar ar putea sesiza Justiția Europeană referitor la calitatea aerului în 9 state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Mai multe detalii ne aduce Ștefan Leunte. Comisia Europeană vrea să intensifice presiunile asupra statelor acuzate că nu iau măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului în orașe. Comisarul European pentru Mediu ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă autoritățile din statele respective ar refuza să adopte măsuri pentru a diminua poluarea, adică să adopte limite pentru circulația mașinilor diesel în marile orașe. La finalul lunii ianuarie, Comisia Europeană a somat România și alte 8 țări europene, Cehia, Germania, Spania, Franța, Italia, Ungaria, Slovacia și Marea Britanie să prezinte măsuri pentru diminuarea poluării aerului, altfel vor suporta sancțiuni. Tribunalul Administrativ Federal din Germania a decis că primăriile orașelor germane pot dispune interdicții pentru mașinile diesel, iar autoritățile italiene interzic circulația vehiculelor pe motorină în centrul istoric al Romei din 2024. Știrile Europa FM la final. Vremea va fi caldă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, mai coborâte pe litoral, 10-12 grade. Izolat vor fi averse cu descărcări electrice în sud-vestul țării, iar vântul va sufla mai tare pe crestele montane, în nord-vestul țării și pe litoral. O zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, cer variabilă și o maximă de 22-23 de grade. Acestea au fost știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Liverpool a câștigat cu un neverosimil 3-0 prima manșă a derbiului britanic al sferturilor de finală din Liga Campionilor cu Manchester City. Cormoranii au năucit liderul din Premier League în primele 30 de minute, interval în care au înscris toate golurile. Salah a deschis scorul în minutul 12 după o combinație cu Firmino. 9 minute mai târziu, Oxlade-Chamberlain a trimis un trasor din afara careului și tot Salah a centrat apoi pentru reușita lui Mane. Starul egiptean a ieșit cu probleme musculare în debutul reprizei secunde, iar Liverpool nu a mai trimis niciun șut spre poarta adversă. Jucătorii lui City au avut posesia 62%, dar nu au reușit să cadreze nici măcar un șut din cele 11 tentative. Capitanul lui Liverpool, Henderson, a încasat un cartonaș galben cu 5 minute înainte de final și va fi suspendat pentru returul de săptămâna viitoare. De menționat și lui Manchester City, a lipsit aseară golgheterul Sergio Aguero, accidentat. FC Barcelona a învins-o la fel de categoric pe AS Roma, 4-1, fără ca Messi să marcheze. Italienii și-au înscris 2 autogoluri și au gafat apoi în defensivă la reușitele lui Piqué și Suarez. Dzeko a marcat pentru aspeții la 3-0. Reamintim, în celelalte meciuri din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, Bayern München a câștigat cu 2-1 la Sevilla, iar Real Madrid s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Juventus. Irina Begu s-a calificat în optimile turneului de la Charleston. Ea a trecut în turul al doilea de o americancă de 17 ani venită din calificări, Claire Liu, scor 6-4-6-2. Begu o va înfrunta în continuare pe câștigătoarea de anul trecut a competiției, acum a treia favorită, Daria Kasatkina. Ele s-au întâlnit în sferturile ediției precedente și Rusoaica s-a impus. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în runda secundă de veterana Sara Errani. Cap de serie numărul 15, românca a luat primul set 6-3, însă italianca, ajunsă pe locul 95 WTA, a revenit 7-6-6-2. Incredibilă atmosfera seară la Liverpool, mă rog, ca de obicei pe Anfield e... atmosfera aia, deci se face pielea de găină. A fost și aseară și a fost electrizant startul ăsta de meci, 30 de minute cu 3 goluri, incredibil, City fără reacție, City care e lider detașat în Premier League și poate fi numită echipa momentului în Europa după cum joacă, nu a avut replică în fața Rapidului din Anglia și Liverpool. Sunt, da, serios, adică exact, e practic Rapidul e echipa etalon aici în... spirit de luptători, echipa adevărată. Ce e interesant e că înainte de meci, mă rog, interesant și trist pe de altă parte, au fost incidente cu autocarul lui City atacat de huliganii din Liverpool, care sunt la fel de celebri ca echipa. Huliganii de la Rapidul englezesc. Da. Așa. Și ce tare că oamenii au atacat autocarul cu pietre, fumigene și petarde și mai mult s-au rănit că au ricoșat în ei alea. Înțelegi? Deci oamenii aruncau și alea veneau înapoi. Adică e ca nevul mediu, e incredibil. Auzi, la Liverpool ăștia au și ei Diavol Vișin? Bă, n-au. N-au, au cop. Da. Au avut și ei, probabil, acum 150 de ani când s-au apucat de treabă. Când îi place, ar putea vorbi de Liverpool până dimineață. Bă, da, îmi place Liverpool, recunosc. Aha. Îmi place Liverpool de mor, îmi place spiritul ăla lor. Da, era bine dacă îți plăcea și Rapidul. Dar... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems